أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جدا Lëvda dhe falëndërimi të konë Allahut të bareke vë teala. Allahut i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihme kërkojmë. Salavatet, selamet, për shëndetit mbi pengamberin më dashur Muhammedin aleyhi salatu vë selam, mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë ti të pastërta, e të gjithë besimtarët e së të ndjekë rrugën e ti me të mira dirë në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzët dhe të vazhdojmë me lejnë e Zotit të bareke vë teala në vargun e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalës së Allahut te bareke ve teala. Pra në ligjëratat e ditës së shtunë filluam vargun e ri mbi emrat e cilësisë të Allahut te bareke ve teala dhe kjo ndihmon shumë për ta kuptuar edhe Kur'anin e Allahut te bareke ve teala. Pra ligjërata e ditës së shtunë është një faktor shumë i madh për ta kuptuar Kur'anin e Zotit xhellaluhu. Madje kanë thënë dietarët se këto dy tema janë të ndërlidhura njëra me tjetërën, janë të ndërlidhura njëra me një, pra si cëla e ndihmon tjetër për ta sharua. Ne e vetët vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellegjelluhu në shpjegimin e ajetit 106 të surës El Bakara dhe 107. Ne e përmendëm diçka në dy ligjëratët e fundit mbi ajetit 106 të surës El Bakara, ku thamë se Imam Shafi'i ju e ka rrëmbullaksue dhe ka pru si rezume dhe konkluzion se i gjithë Kur'ani dhe hadithi për nga mberit alejhi salatu vesselam është i nxjerr nga kjo ajet. Pra dispozitat halal, haram, farze, vajibe e kështu me radhë, kretë janë të nxjerrura nga njohja e neskhit. Ajo është derogimi apo shfuqizimi apo shfuqizimi pjesërisht i disa prej domethënieve të fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Para se me vazhdu të ndëruar vëzër me ajetet, neve do të avojmë një parahyrje që e kemi bërë zakonisht në hyrje të çdo ligjërate, se Kur'ani të ndëruar vëzër në perceptimin e disa njerëzve është se neve i besojmë Kur'anit vetëm në aspektin e lajmit, haberit. Për shembull, shumë njerëz, sidomos ata jashtë islamit, mendojnë se neve kur i besojmë Kur'anit kemi hynë në mënyrë qorrazi. Pra kuptimin neve kështu kemi qëllu me një shoqëri caktume e cila i ka besu Kur'anit dhe neve nuk kemi idejnë çka thuhet aty, sa qëndron kjo, sa është e verifikume e kështu me radhë. Pra ne kemi hynë aty edhe nuk ne intereson shumë, duke u bazu ata edhe në ata çka e besojnë prej Biblave të shtrëmruara e kështu me radhë. Shejhul Islam Utejmiri rahimehullah ka të shkruara libra të veçanta mbi çështjen se ne musliman nuk besojmë kështu. Pra neve nuk besojmë ka ardhë në Kur'an, apo i besojmë në Kur'anit pse? Se që tu kemi qëllu. Jo, neve Kur'anin e mbrojmë me argumente sikur që e mbrojmë ekzistencën e diellit, ekzistencën e hanës, ekzistencën tonë. Pra sikur që ne ekzistojmë dhe kemi argumente për vërtetimin e kësaj, kështu njëjtë kemi argumente për vërtetimin e Kur'anit. Mirë po njerëzit janë mësu me nda mes logikës dhe shpalljes dhe shohin kontradikt mes këtyre dijave. Andaj Allahu te bareke ve teala dhe zërë Kur'anin e ka bo logikën të cilën neve e kemi, ha, ne e ka dhënë frytin e asaj. Njerëzit sot ndonjë një shkencëtar apo një grumbull i hulumtimeve, çfarë kanë për qëllim dhe zërë? Kanë për qëllim se i ngrisin disa teori, pastaj bëjmë prova, pastaj dalim me rezultate. Pra këtë ki mund i dhanë për çfarë është? Për me ardhër të një rezultat. Allahu gjelon neve në jepë rezultatët. Në jepë neve rezultatët. Pastaj pjesë e krijimit tonë është rezultatin me e zbërthy nëse na dojna mu qëtësue. Pra na, për që i mund, Allahu të varë kjo vëtë, kjo është rezumeja. E një filan meseleje. Ti si dush mu qëtësu, ta kalan një mundësi me meditu në ata. Jo ti me e vendosë në dyshim rezultatin e Zotit, por ti me e qëtësuve të vetër. Por që imull Ibrahimi a.s. i tha Allahu të bare kjo e teala, Kale Rabbi erini kejfe të hil me uta. Tha o Allah, më tregot qëshirin gjallë vdekurit. Tani Allahu në Kur'an rinjallën qësh në e ka pru. Me e provuna, anë e ka të tregu si rezume. Rezume, rinjallë janë do. Ibrahimi qëfar kërkon? Andaj, këtu është e dalimi mes shikimit Ibrahimit gjërave, i cili është pengamber dhe pengamberve të tjerë, dhe kras këtyre pengamberve njerëzit të cilët në bështetën në ata që ka e qujnë ata si logi. Cili e dalimi vëzër? Të tjerët përveç pengamberve dhe besimtare vendosin kontekst, e kontestojnë, a është të sigur të jo? Ibrahimi qëka dhe ishti? Kur i tha Allahu te bareke ve teala, e walem të min, a nuk ke besu? Pra, a nuk ke besu në rezimet të se di ka pru Allahu te bareke ve teala? Kale bela, tha gjithë se si. Kale bela. Tani, qka po kërkon dhe zër Ibrahimi? Po kërkon rezultatin të cilin une e besoj. Po po du të ashtë qysh, qysh operohet kjo? Qysh villohet kjo? Eksumera. Sikur kur ti e lemron di kanë me një rezultat, me një përfundim, pastaj ti nuk ja diskuton përfundimin, por i thu, mas bërtha e krejt, mas bërtha e krejt, asho qysh ka arë deri te përfundimi që të më qëtësohet zemrë. Nga se ka thonë për nga mirë alej salatu e selam, lej se lëkhabër u kell, muajene, nuk është lajmi si shikimi. Sikur me e pa me sytë e tu. Ta një dhe zërë, Kur'ani neve, ne i bjen rezultatet e fundit. Andaj Kur'ani në çdo ajet, dhe këta e sheh ti nëse përcjell me vëmendje, çdo lajm që ka e bjen Allahu te bareke ve teala, nga faktet historike, nga sjellja e Kur'anit në stilin që njerëzit paftohen me sjelljen gjajshëm, nga vet argumentet logjike, dhe sa ti bjen Allahu te bareke ve teala, prej shembujve që ka thonë Shejhul Islam Ibn Taymije, se çdo shembull në Kur'an është argument logjik. Çdo shembull në Kur'an është argument logjik. Dhe prej asaj që Allahu te bareke ve teala lajmëron në përputhje me realitetin, krijojnë këto çfarë janë argumente logjike. Argumente logjike. Mirë po vëzhgojnë njerëzit ngutën. Njerëzit ngutën. Andaj Allahu te bareke ve teala shpesh e kanë theksuar në Kur'an wa yasta'jilunaka bil adhab. Ata e ngusin më shpejt dëzvresa azapi, Allahu na rujt. Në dhe zë përshemë, djetarë kam përshemë dhe Shekhu Islamë të mije ka përmenë këta në shumë për librave të ti. Ka dhamë përshemë, Allahu te bareke ve teala e ka, ne e përmenë dhe në ligjëratën e kaluar, shëriati dhe kaderi janë në përputhje me emra dhe cisit Allah. Dhe thamë se njeri plëcohet me vepra, Allahu gjelluara e shfaq për së smorin në vepra. E kundër ta. Përshemë, Allahu te bareke ve teala, kur të ka kriju ti dhe mu dhe kresat tjera, a është plëcu apo e ka kalzu për sësmërin? E ka kalzu për sësmërin. E njeri kur ban punë, që ka ban plëcohet? Andaj 10 vjeqari, 20 vjeqari, 30 vjeqari, duke u rritë qëkon duke u plëcuhe. E Allah kur e kryon një diqka, e kalzu për sësmërin. Tani, Shejhu Islam Ibn Taymije shpesh, kur dënë me e pru shëriatin se si me e kuptue, bje shembu nga kaderi. Sikur disa pjesë të kaderit Allahut na i kish lënë neve sikur shëriati, do ta kupton mina ha atë lëkundjen dhe prishin e rendë që do ndodhte. Shembull, nëse Allahu xhelel na i kish lënë neve në dorë vullnetit ton, çish na ka lënë namazin, zekatin, para kësaj shahadetin, la ilaha illallah, e këtë shëriati që na e ka lënë, si dush beso, ti dush më beso. Mare këtë vullnet dhe para me ndo Allahu t'i kështo njërzve, ja djelin kërë kini, shlën e kurdoni, nalë e kurdoni. Qa kështë ndohë, lezer? Do kështë në thonë, kadal, unë e tash du me shlu. Do kështë në thonë, jo, kadal, shloja dozën ma shumë, manzat. Do kështë në thonë, jo, banë më afto. Njën i kështë në veç vejre du, t'i kështë në jo, në veç dimën e du. Ekshtë të më ratë, a kështë arën përputhje, lezer? Zvim përputhje. Sepse krejt që i ka lanë Allahu në zgjedhën e lirë, ka fesat të. Sepse vinë ndesh, mëndimë të shumë ta. E kur Allahu e ka morë, ha, e ka nëzirë për vullnetit njërzve, e ka bo me vullnetin e ti njërzit që farë bajnë, i përshtatën lëvizjes djeli. Që me në gjënë ajë. Pra ku të vene vera, na mobilizomi për verë, ku të vene dimni, mobilizomi për dimër, dhe s'kemi zgjidhje tjetër. Pra ne harmonizohemi me atë. Sikur të na kishte lënë kundërtën. Edhe dhe disa pjesë Allahu na i ka lënë kështu, veç me na sprovuar. Allahu jo ka mujt ne me na bë sikur diellin me lëviz ne si namaz me lëviz sikur dielli. Nëse dielli hana krijesat i vojnë të sfi Allahu. Mirë pa Allahu gjelë dhe dolakin la të fkahune të sfiha hum. Ju se mirë një vesh që i shbojnë ato të sfi. Andaj dhe kurdush me kuptue, për shembu, se Allahu te bare kjo vëtjare, si e ka cilë shëriatin, këthej nga ona e kaderit. Këthej nga ona e kaderit. Andaj thot që i khul islamu të imie, se kushdo që i kundërvijet shëriatit Allahu, të cilë është lanë në dorën dhe vullnetin e njeriut, e kapë kaderi Allahu te bareke ve teala. Apo, u shem njani ik për gjithësive, ik për gjithësive shëriatike, do të balafaqohet me kaderin. Andaj ka thënë Allahu xhelel xhelalu në Kur'an, "Faman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kush ja kthen shpinën Kur'anit tëm, përmendjes time, rrugës time, çka na për tefsirat e selefit, kjo është vullnetare, si dush, përmendës si dush, mos e përmend. Hin Islam mos hin. Kjo vullnetare. Tani, Allah u gjithat, kush ja këthen shpinën, që ki mundësimi ja këthi, ati janë gushtojnë a jetën, kjo kaderike, këtu s'ki dorë. Depresionin se ki ndorë. Depresionin nuk e ki ndorë, a i tashlon. Si rezultat i këthimit shpinës, ndaj fejtë Allah u të bare kjo e tjale. Andaj dhe zërë, pika e parë, që shumë në nësishme, Kur'ani është logik, është i arsyshëm. Andaj ka thënë Allah u të bare kjo e tjale në Kur'an, vë tilkel em thalu, në dribu halin nës. Këto janë shembu që ne i sjelin për njërës. Wa ma jaqiluha illa l'alimun. Mirë po nuk i kupton pos njërzit me mend. Pos njërzit me mend. Andaj dhe zërë, Kur'an, neve do ta sëqarojmë këtë mesele në gjdo ajet qka neve na vjen. Edhe gjithashtu në nënhijen e emra dhe cisive të Allahut, do ta kuptojmë se dhe zërë nuk ka në shëriat dhe në kaderin Allahut e bareke vë tjara. Ha? Qarje. Sikur që Allahu Gjellë ka thonë, shikoj e qëllën a ka min futur, a ka dhe një qarje dikun. Ska kërkun. Andaj Allahu Gjellë kërë ka përmen, Kur'ani ka thonë, Arabijen gajra di iwaj, Arabisht, qartë, pa shtërëmbrime. Pa shtërëmbrime. Kjo është ajo parathanje cila duhet ta kemi parasysh në shpjegimin Allah, në fjallëve të Allahu të bareke vë tala. Thotë Allahu Gjellë në Kur'an, ma nënsëk min ajetin, au nënsiha në ti bi khajrin minha, au mithliha, alam të alam enë Allah ala kulli shejin, qadir. Thëtë Allahu gjellu ala. Ne nuk e tham, shqip dhe asë i gjuhë tjetër nuk i afrohet emrit nëskh, që i bie parafërsisht shfuqizim, apo pezullim, apo abrogim e kështu me radhë prej termëve të huaj të sëratë kanë ardhë, nëskh e shpjegum që ka do më thanë. Do më thanë, kur ti e lexon një ajet, dvin për shembull në ta 200 kuptime. 2 kuptime apo 3 kuptime apo 1 kuptime ka sinu Zoti. 2 kuptime apo 3 apo 1 ka sinu Zoti. Atëherë nëse ka sinu një kuptim dhe njerëzve në leximin e këtij ajeti ju vin 200 kuptime, nëshin kët ajet çka ban i mohon 199 kuptime. Gjënë, ti e ke lezu një ajet. Të ka ardhë një kuptim, dy kuptim, tre kuptim, 200 kuptime. Ta shë cilën e ka sinu Allahu, thëtë Allahu gjela, ma në nësëkhmin ajetin, au nënësiha, ne ti bi khajrim minha. Pra, kuptimi, mëj gjithë përfshirës, i nëskhi të selefi ka qenë, që kur ti e lezu një ajet, shkon me një gabushëm, Allahu bjen ajetet tjera, me të cilat e pezullon, mendimin e gabuar që të ka ardhë ty për një ajet. Andaj, ajeti ajetin, e qartëson. Edhe njerëzit më dishën për një ajet, ka thonë Shejkhul Islam Ibn Taymije, janë ata që e din këtë Kur'anin. Do smunësh me ditë qartë një ajet, pa e ditë këtë Kur'anin. Pse? Se që këtë ajet e qartëson ajetet tjera, ti si ki ato, që shë kupto? A kupto, dhe zërë. E ki një ajet. Për me kuptu mirë, du të me tarë një ajet tjetër, për mi largu kuptimet e mundshme tarë të në kokë gabimisht. E ti si ki atë tjetërin. E tjetërin, e tjetërin. E kështu më radhë. E nëse nuk e sqaron takati njerëzor, veç me Kur'an, vjen suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam. E nëse edhe jo, atër vin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nëse jo, atër vin tabiinët dhe tabitabinët. E nëse jo, vjen gjuha arabe, që kemi përmend në ato parathanjet në çështjen e tefsirit. Andaj nuk pezullojmë ndonjë ajet, apo e bëjmë të harrosh ata. E bëjmë të harrosh ata vetëm se vim me më të hajrit apo të ngjajshme. A nuk e din ti se Allahu Xhelel Xhelaluhu ka fuqi për çdo sen? Të ndëruar vëzër, neve përmendëm disa prej shembujve. Sot në këtë ligjërat do të mundohemi me i përmbledh disa prej dobive të këtij ajetit dhe pse ndodh në Kur'an neshi. Pse ndodh pezullimi? Vëzër, kjo ka një histori. Historia është jehudit kanë dashur me angushtu shpirtin pejgamberit s.a.s. duke i thënë se ne jemi bartësit e Tevratit dhe neve na ka zbrit Tevrati, ne jemi ndjekës të Musajt a.s. dhe se na jena të fundi dhe s'ka për te pas neve zvjen dikush me me shpallje. Argument kanë thënë, argument është se kështu, si kur ki Kur'an tjetë hak i bje mu kom batil Tevrati. Përse me vëmendje? Andaj kjo ajet vëzëro i rëndësis të madhe që ka thonë Imam Shafiu, kush se mërvesh këtë operacion të neshit, se mërvesh Kur'anin. Jehudit kanë thonë kështu, Kur'ani mu kanë hak, edhe Muhammed e Sallam mu kanë hak, e ki Kur'an ka ardhë, disa dispozita i ka gjujt të vratit. A kjo që kjo e vërtet? Pjesërisht po. Por shimë, ata i kanë bazë disa harame, dhe se e ka bo Allahu haram, duke shtrëngua ta fen, ka ardhë Kur'ani ka liru. Ka thonë, ju e kini halal. Ju e kini halal. Tani ata kanë thonë, tash, nëse o Kur'ani hak, e që o e fjale Zotit, te vrati o fjale Zotit gjithashtu, kjo, Kur'ani pe gjunë poshtë, për shembull, një verzion, apo një ajet, te vratit. Pi bje që nëse kjo hak, më konë te vrati batil, e te vrati batil s'munët më konë. A e kuptut? Pra ta thonë, o Muhammed, alej salatu sa, më konë ti hak, pi bje që Musa nuk o hak. E tash, ja ti e, ja aj. Për Musën, që jo, për nga marrë dhe ti po thu, që i bje në fund ti si e, për nga marrë, apo? E Allah u gjelole pruni, ma nënsëk min ajetin, au nënsiha, ne ti bi khajrin min ha. Nuk e pezullojmë një ajet, apo nuk e bëjmë të arrosh ata, vetëm se vim me një matë khajrit, sa ajo. Kanë thonë komentatorë disa prej tëre, dhe Shejhu Sami Timi e thotë, kjo është afër, dhe kjo është sharon realitetin e këtyre ajeteve, se Allah u gjelë ka thonë, shikoni në Tevrat, shikoni në Tevrat, ka dispozitat të cilat i kanë derogu shpallit më hershme. Pra, Allah u gjelë thotë, ju, jehudita, i besoni Ibrahimit? Po. Tani, nëse minë ju Tevratin, dhe e banit njëtin krasim, qëka e banit me të Kur'anin, me të Ibrahimit, do të shifni ndryshimin. Pse kë ndryshim mes juve dhe Ibrahimit nuk i urzoj juve? E si ka mundësi kë ndryshim mes Tevrat dhe Kur'anit me urzu Kur'anin? Dhe Allah jo. Atër shka tha Allah u te bare kjo tëllë? Ose vjen një jet njët sin Tevrat, sin Kur'an, ose më i khajrit. E kështë më rrat. Andaj dhe zër, me këta jet Allahu është kundër përgjit jehudive se pezullimi i Kur'anit të disa prej verzioneve të Tevratit nuk është Tevrati jo gabim. Tevrati jo hak. Ju e keni meritu me ja undalu disa sene, e ka arë Kur'ani ka këti gjërat në esenës. Sikur që njeri ju i ka 3-4 vlat, 10 vlat, dhe dikush ka bo krim prej vlatve dhe e ka sankcionu për shkak krimit ti, dhe vjen prindi dhe apo vjen lajmëtari prindit dhe i lajmëron disa të tjerë së jini të lirë për këti sankcionit. Ha? Jini të lirë për këti sankcionit. Realisht, ki sankcionumi, ka me thonë, tash lajmi i prindit ka dishka këtu defekt. Jo, s'ka defekt. Ti e i veçanë këtë aspekt. Ti e ke bo vetën me ta ndalu këta prej punve, e këta shkojnë në sejnë, të janë të lirë. Pse? Se nuk e kanë meritu me mu sankcionu në atë dozë që ata kanë vepru. Kjo dhe zërë është prej asoj historiku dhe se ne kanë përmendje djetarët në qështjen e neshit dhe pezullimit të fjalëve të Allahu te bareke ve teala. Prej dobive që i kanë përmendje djetarët në këtë kontekst, prej qështjeve të neskhit është se djetarët kanë janë pajtu një zërit që që ka përmeni më kajim dhe që e kërës avdimje me i gjma neskhi është i pajtuar mesin e muslimane. Pra tani kjo aspekt juridik, juridikisht dispozit, hukëm ketë muslimant janë pajtu që neskhi ndodhë, ketë janë pajtu që neskhi ndodhë dhe katër me dhejbët përdore të fjallën neskh. Ma djetë a që njërë është pezullimi te ulemat sa që kur vinë ndesh 2-3 ajete dhe së ne gjenë kandin mi bashkue e thot njana pezullue. Pro e kanë si një loj mbështetje kur së ndalin pisikletit thojnë është i pezullun. Por që e mund një verzion mes dy aditeve të pengamberi së sellem. Pengamberi së sellem një adit ka thanë, e kanë pitë pengamberi së sellem, ja Rasulullah, a e prish prekja avretit, organit të turpshëm, a e prish avdesin? Ka thanë po. Pra e ka pita, atë marë abdes kërta prej kjo organin, ka thënë po. Hadit tjetër ka orga për nga mirë, se sem, ka thënë një Rasulullah, një njëri tjetër, ka thënë një Rasulullah, qështje prejkis avretit, ka thënë është si një pjesë tjetër e trupit tanë, pra si me prejk dorën. Pra e prejk e dorën, e prejk e avretin është një. Ta një kur t'i mishë të di hadit, e thënë, a e prish e se prish. Shekhu lisa më të imi e thotë, një grupe djetarë kanë thonë, një adith e ka bezullu tjetërin, këta tjetër ka thonë, këtë tjetër ka bezullu këta. Ato disa djetarë thonë, prekja, gjdo prekja avretit, e prish avdesin. Ka disa tjerë thonë, prekja sa dush nuk e prish avdesin. Shekhu lisa më të imi e thotë, realisht ka një ndërhyrje bashkimi. Cila është ajo? Dhe nga meri se selëm dhe me këshirë halin e atit pare dhe dytit. Njoni e ka vetë, ja Rasulullah me prej ka vretin me epsh. A e prish avdesin ka dhe po. Qetri ka ponë, ja Rasulullah, a e prish avretin me prek, a e prish avdesin avretin kur prekët në kontekstin e në trushmëris, si për shemë kur kam nevoj mula, ka thonë një. Tani a e shikoni se me këtë ndërhyrje për bashkimit nuk ki nevoj me thonë kjo është pezullue. Tho që e khullisë samë të imie, du të me pas kujdes nga pezullimi pa nevojshëm. Sepse shumë njërës për shemull e ka me dhejbin e vetë, e ka vendosë me dhejbin e vetë, edhe gjithmonë kër i vjen një tekst, i cili o shpalje Allahut apo sunetit për nga meri se zellem, qka ban? Ta sheshese me dhejbin e vetë nuk shkon kjo, kjo jeti qartën, në hedhjen poshtë e asaj qka besonaj, qfar thot o shpezullu kjo, spunohet me këta. Kjo si një loj, se herë strehimi, o shpezullu, o shpezullu. Andaj, pezullim dhe zërë, egziston, mirë, po shekhu lisa më të mi, ki pezullim i këti lojt, që të spunohet më me ata jetë, qëfar është? Thot, shumë i dobët është. Po shumë janë një shembull tjetër. Ka thënë Allahu Gjellivala në Kur'an, ja e juhe ledhine amenu, la të krabu salate vë entum sukara, hatta ta alamu ma të kulune. Ojtë të se të keni besuar, mos ju afroni namazit të kecin piana, dehur. Deri sa ta dini, qka po thoni? E gjenë të ketë komentatorët, thojnë, që kja jetë o pezullu. Ledzohët, o pezullu. Qa të mëndon u pezullu? Thojnë u pezullu se ka një ajet që ka orë mas këti, e që ka thënë Allahu Gjellofe hel entum mund të hun, hitë qka me pi raki. Kjo ajet i fundit, e ka po haram rakijen. Po që kja jetë është në Kur'an? Ojtët se të keni besuar, mos ju afroni, namaz duke qenë të dehur. A është i pezullu ma po jo? Në mënyrë klasike është i pezullu. Shekhu lisa më të imi e thot, ka do me thanje që kjo ajeti ka me veti. Dhe i më kajme gjithë thot, ka do me thanje. Cila është ajo? Këtu, me gjithë se kjo ajet është pezullu në kuptimin që, që shqipja dhe zëra pezullu, nëse themi së shpezullu, i bje që njani thot e bu në popira ki, veç e për namaz runa. Unë popira ki, kur të vjene një dy orë para namazit, e nali, këthjelna dhe vi, vi falna. Pra, nëse themi së shpezullu, kështu kuptohet. Tho që e khull islamu të imi e, mundet mu thonë së shpezullu dhe mës mu kuptu qështu. Si, është pezullu një kuptim, dhe ajo është e rakia kur së bat halal, mirë po është një mano tjetër aty. Pra, ojtët se dhe keni besuar, mës hini namaz të dehur, pra, as për dunjajës, as për diska tjetër, jo për rakijës. Që ki kuptim, a është isak? Isak të. A banda me që këta jetë, kur tjele dhënë që këta jetë në Kur'an, E dhu subhanallah, po kjo ajet nuk punohet më me ta. Tha që e kusam dhe mje, nuk o qështu. Sa Allah po ban thirje me arë namaz jo dehur. Që i bje që ku të lidhësh namaz, ani pse s'ki pira ki, mos i majmen të tezga jote, të duqani jote, të gruja jote, të evladi jote, të parët e tua, mos i majmen. Pra, largohet do të dehjet të mundshme që ka mundësi ti me të ka. Edhe pse ajeti, esencialisht ka zbrit për qëfar? Për rakim. Andaj që i khlusamë të mije, e mbalë mendimin se, s'ka ajet që e ka një kuptim. S'ka ajet që e ka një kuptim. Gjithmon e ka dyje më shumë. Dyje më shumë. Mirë po thotë shumica e njerëz e kuptoj një. Dhe qasë që janë ngarkum. Dërsa plot ajetet dhe shumica dërmuse kanë një numër të madhë të kuptime. Andaj, vëllezër, kjo është pika e parë të cilat e kam përmend dietarët në çështjen e neshit. Se neshi është i praluar mes në krejt muslimanve. Prej dobive që e kam përmend dietarët në këtë ajet është se Allahu te bareke ve teala na tregon se me këtë formë të zbritjes së dispozitave Allahu ka parasysh çfarë? Zamanin, pra kohën dhe vendin. Dhe përgatitjen e njerëzve në pranimin e disa dispozitave. Pra Allahu xhela ju ka thënë te vrat dispozita që si ka prun Kur'an, ju ka thënë Injil dispozita që nuk i ka prun Kur'an, ka thënë Zebur dispozita që nuk ka prua Kur'an, i ka që Ibrahimi që ka s'ka prun Kur'an, dhe i ka që Ademi që ka s'ka prun Kur'an, dhe ka dishka në Tevrat që ka s'ka në Zebur, dhe ka dishka në Zebur që ka s'ka në Njëllë, e kështu më ratë këtë operacionet pa fund. Pra gjdo pengamber ka mundësi mi pru poplit vetë diçka që ka s'ka pru tjetëri, me gjithë se vinë me një bazë, dhe ajo është Allahu një dhe besimi në atë se vetëm Allahu meriton të adhurohet. Tani, te nesihi dhe mensuhi, te pezullusi dhe pezullumja, që fa në kuptojna? Se Allahu e shikon për gaditjen e njerëzve të zamanit dhe të kohës dhe të vendit. Si kjo dhe zërë? Kjo mos mirë të shifët në dispozitat e Mekës dhe Medinës. Mekës dhe Medinës. Pra Allahu gjelon nuk ka zbit Mekës e ka zbit Medinë. Për cila të arsio dhe zërë? Se së ne banaj. Së ne banaj. Në të të shekhe lëslamë të imije. Me pa zbrit dispozitat se sharsi për nga mberi së sellem e obligohet hakmarja ndaj ti dhe ekzekutimi ti në Mekë, i shkon të klif shka zbahat. Në paramenomi pasan Ammarit, Jasirit, Abdullah ibn Mes'udit, Bilalit, shiko, kush ta shonë për nga merin se zelle me ki obligim, ski, gjumë, halal, aspije, halal, së njeton të jasë një minutë dërsa të akmirësh për për nga merin se zelle. A kish mujt me bo këta? Jo. Nuk kish mujt me bo. Se haj, s'ko takat. Ka zbrit kjo në Medine. Pse? Se jam pjek kushtet. A jemi në ndërës. Pra në Mekë nuk i ka thonë Allah, asë një muslimanit po të ofendu për nga meri hakmiro. Nësë në mbroja, zvetën ka me mbroj për nga meri, se se le. Mirë po Medine, ja, ndrysha. Tani ju kini takat, kini fuqit, du një me mbroj për nga meri, ale i salatu. Veselam. Andaj Shejhul Islamu Tejmije i qëndron pas mendimit se s'ka ajetet pezulluara nga Mekë. Një numër i madh i dietarëve thonë ajetet e Mekës janë pezulluara ajetet, për shembull surës Tobe, surës Anfal, surës Nisa, se ato janë ajetet të shtetformimit të muslimanëve dhe shumë lehtë i pezullojnë ajetet e Mekës. Po Shejhul Islamu Tejmije nuk pezullon, sepse mundën musliman marr gjendje të cilat gjendje janë ngjashme me Mekelit dhe punojnë me ajetet e Mekës. A kuptu dhe zër? E kam pas gjendje musliman, sikur gjendje tatarve. Dhe ka përmen Muhammed Kudbi, shkrimit veçanta në qështjën e punimit me ajetet e Mekës në gjendje të ndryshme. A dhe zër, preja sa që kuptojna nga kjo ajet, është Allahu i zbrit dispozitat në varsi prej qka? Prej përgaditjes së njëri. Dhe marrë shembul, këtu për shembul, formimin e vet njëri. Allahu gjene gjelaluhu, për shembul, njeriu t'ja ka bë obligim obligimet masi t'i jem bëlyg. Bëlyg me hi do më thonë mu pjek. Belega do më thonë ka arrit me një maj që tani ma folmi unë ti. Folmi me dispozita dhe obligime. Para se me hi më bëlyg, kur janis mendja e ti me kalkulu, pe nga mërë a.s. ka thonë urnon i fmit me falë namaz duke qenë 7 vjetë. Ndërsa kur t'i bojnë 10, rafli ka pak. Apo? Ekstremela. Kjo vëzër 7-10 ende nuk u vajib. Djetarë kanë thonë vajib jo të prindi, jo të fmija. Vajib jo është të prindi, jo të fmija. Kur të mrinje në nivel që aj tani mo fillon me thonë po, jo, e di dhe i ka elementit se ka hinë bilik, Allahu Gjelluala i zbret dispozitat. Dhe vdekja para biligit quhet vdekje pa përgjithshme. Vdekja para biligit quhet vdekje e domthon nuk merren përgjithësia. Edhe nëse ka bëu gjuna e kështu me radhë. Andaj të ndëruar vëllezër, Allahu Gjelluala sikur që njeriu nuk i thot ban edhe mos e ban në aspektin obligativ para se me u përgatit mentalisht ai dhe fizikisht, një nuk ja çon në dispozit çfarë? Kur ai smurët me praktikuar ata. Smurët me praktikuar ata. Prej mësimeve se ti kanë nxjerr dietarët në këtë kontekst është edhe madhështia Allahu te bareke ve teala, ku Allahu xhelalu thot ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ne nuk e pezullojmë një ajet apo nuk e bëjmë të harrosh atë, vetëm sa vim me një tjetër më të hajrit apo të ngjajshëm. Kjo çka argumenton madhështinë Allahu te bareke ve teala. Ma nansakh, ne nuk e pezullojmë një. Allahu xhelalu këtë vepër e ka marrë te të kush, të vetë vetëja ati. E ma në me mdhezën, Kur'an kur të vjene, ne kemi përmenë se është për të adhim, për madhështi. Por nuk e bojmë në këtë vejë, për shfarë? Se jemi të mdhej. E ka për qëllim, une, Allahu për vetë vetën, me cilësit e ti. Në njësa komente me melacet e tina. Allahu dhe zë prej dobive që e ka përmenë djetarë, është se Allahu gjitha neskhin e ka përkacute vetvetja ti në kontekstin e madhështis. Gjithashtu prej dobive që i kanë zirë djetartë në këtë kontekst është edhe vërtetimi i përsosmërisë kudrejtit Allahu të bareke vë teala. Andaj Allahu Gjelluala thot elem te alem enë Allah ala kulli shejin qadir. A nuk e din të se Allahu Gjelluala ka përshdo sen fuqi. Pra Allahu Gjelluala kër e ka përmen neskhin e ka përmen fuqien. Pra Allahu e vendosë një dispozit dhe s'ka mundësit i kush mi dalë karqeja tina. Sikur që së një delë në univers. Apo, Allahu Gjellar, kure ka pru, une e ndryshoj, për shembur. Une ja u divja kombo qëta haram. Ka kalu peri u latinve, tash muslimanve, Muhammedin së sellem, ja u baj halal. A mundet më kundërvi di kush? S'ka mundësit. Dhe argument, se në kontekstin e pezullimit, ka thonë, elem ta'lem enë Allah ala kulli shejin qadirë. A nuk e ditë se Allahu për çdo sen ka fuqi. A ndë shikove, a ka me qashtu që shka thënë Allahu apo ja? Shikove që ka bënajnë që i khulisam të i mije në komentin e fjallës Allahu të barë kjo vëtala in në shani e ke hu el ebtar. Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, ata mohusit e dhe i pengamberi së semi kanë thonë këti veshqika janë të lindë. Këti veshqika janë të lindë. I kanë thonë ebtar, faresost. Pra kjo kësë jetë në të rabbasu bihi rajbe lmenun, në pe presmi që të kope fati i kohës dhe të gjuje. Allahu që ka thonë, aj që ka të urejnë ty, ajo është faresost. Dhe sot vëzër historikisht nuk i dijet, ha, kush, nuk i dijen nipat e Bugjelit dhe Bulehebit. Nuk i dijen nipat e Bugjelit dhe e Bulehebit. Kush është faresost? Ata, e jo për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Andaj, dispozitat e Zotit kanë lidhje me kudretin e ti. Sa i përket fjallës Allahu të barë kjo e tala, elem ta'lem enë Allah ala kulli shejin qadir. Shkurtimisht, dhe zër këtu të të shpjegojnë atë emri Allahu të el-qadir. Kur thëtë Allahu shpesh Kur'an, Allahu ka fuqi për çdo send. Për ashtu shpesh pitja njerëzit, a mund me kryu Allahu këta, a mund me kryu Allahu ata, e kështu me radhe, mundohon, që apqe, edhe ju s'kini gjevab për këtë pitja, atë pitja. Shejhul Islam Taymije ka një grumë më të madh librave të shkruara në këtë aspekt, që u quen këto mesele el muhal. Por shembi, pytja e zakonës për të sënën e bojnë ateistat, a ka mundësi Allahu me kriju një guri të cilën sënën e mbanë vetë? Gjellë gjellë hu. Kini të gjukë këtë pytja, po? Edhe mundohë pasaj me në zonë këtë se, a kini gjeva për këta? Thetë Allahu të barë e kjo vëtale, elem të alem enë Allah la kulli shenë qadir, a nuk e ditë se Allahu ka fuqi për çdo sen? Do të shpikon detalë të emni Kadir, po këtu të ajetin e ka. Cilë e gjevabit, dhe zër? Cilë e gjevabit, dhe kemi përmeni shpesh, dhe zër? Nuk ka për besimtarin diçka që kam më thon e shta shuj se s'di. Nuk ka. Kjo në aspektin njëri po. Unë më thon dikush vallahu s'di shkote hoxha. Shkote te filan dietari. Ama përgjigja vet në Kur'an ekziston? Po. Kjo pyetje vëllezër për te jasoj së është prej shejtanit, prej iblisit e kështu me radhë. Për te jasoj se kjo nuk qëndron fare, kjo është kontradiktor në kërkesën vetë çka e ban pyetje. Kjo është sikur me thonë, thotë Sheikh Rusam dhe mje, kjo është sikur me thonë, a ka mundësi Allahu me kriju një sen, ha, tu lëviz edhe tu mos lëviz njëtin vakë, njëtin kohë, njëtin vend. Pra, a ka mundësi me kriju një laps që lëviz, që s'lëviz? A ka mundësi që shto? A është pyetje vëllezër kjo? Kjo realisht nuk qëndron vetë vetë. Por nuk kërkohet, a ki mundësi ti me ma kriju një sen të bardhë në zezë, njëtin kohë, njëtin vend? Apo a ka mundësi me ardhë për shembull, mi thonë dikujna që, ngritu dhe mos ngrit. Cilën me zbatua jo? Kësa i thonë muhal. Që në mundë muhal, musil në kotë. Zbohet kjo. Jo që zbohet se s'ka kudret, po kjo s'qëndron vetë veti. Kjo nuk qëndron vetë veti. Po nuk qëndron një sen, do t'u lëviz dhe t'njëtin sekund, njëtin vend, sot t'u lëviz. A qëndron kjo, lëzër? Nuk qëndron. Anda njërzit, kur normal, maja e lujt më shëjtanit, vëzër, me njërë cila, me krijimë që ka jaban njëri ju. Tho që e khulisa më të imije, fe inel eswilet e leti, jum kinu lin nësi, pyjtje që kanë mundësi njërzit mi kriju, janë të panumër ta. A mundë të shtu, a mundë të shtu, a mundë të shtu, a mundë të shtu. Vëzër, kjo është pafundësisht, pafundësisht. E njëri që ka du të me ba, mundahën. Se ky kudret i menjë është sprovë njëri nga onë Allahu të barë e kjo vëtjala. Andaj fjallë Allahu, Allahu a nuk e ditë se ka fuqi për zësen. Qëfar argumenton? Thojnë djetarët, fil mumkinati në gjërat që kanë mundësin vetë veti mu kryuën. Apo me thamë për shemë, ka shumë shemë, neve do të detalizojnë anëhëllësisht të emri Allahu i forti, këtë mesele, po këtu. Por që e mu me thonë, a mundet Allah me kriju një njëri gjallë dëvdekt. Dëvdekt gjallë. A ka mundësi? Realisht pytja nuk qëndron. Sepse vetë kjo eksistencë nuk qëndron. Te bare kjo vëtë ala. A da dhe që kjo është prej asajve zvejtë, se sënën njëzve ju vinë dhe neve e përmendëm një gjeratën e ditës së shtunë, se ne, lëzër, nuk do me thonë se e besojmë se ateizmi nuk qëndron dhe nuk ka bazë, që ne dhe mos t'i shërojmë problemet e sëtë njëzve ju vinë në koka. Apo? Lezër, në hadith sa i Bukhari dhe sa i Muslim, për nga mberi s.a.s. ka thënë hadith, laje zelun nës, vazhdoj njërzit me thanë, ha dhe khalak Allah, që ta ha ka kryu Allah, wa ha dhe khalak Allah, dhe këta ka kryu Allah. Shkoni lëzër, për nga mberi së sëllim, adhi sa i Bukhari, sa i Muslim, qëllë internetin këshëratje. Thot Alehi Salatu Sëlam, vazhdu njës me thonë, qëta ka kryu Allahu, qëta ka kryu Allahu, deri sa shejtani ju thot, taman, femen khalak Allah, kush e ka kryu Allahu. Këtu është ajo pika e funi që shejtani më bandej, s'ka ku shkon më. Qëka thot për nga mberi së sëllim? Ha, feljen tehi, let nalet, let nalet. Shekhu i samë të imi e thot, kur për nga mberi së sëllim i thot njërit, ndalu, Felestaid billah, le të kërkoj ndihmë për Allah. Le thoj audhu billahi minash shaitanir rajim. I besoj Allahu dhe kam bindje në ta. Thoshë Sheikhul Islam ibn Taymija, ai ka ikë gjevapit pejgamberit s.a.s. apo jo? Jo, si ka ikë gjevapit. Por ja u ka dhënë njerëzve çfarë? Rezumen. Rezumen. Sepse këtu blok i funit i juve s'keni mundësi me shku mandej. A keni mundësi me shku mandej? S'ka mundësi. E çka thonë sam, thuj audhu billahi minash shaitanir rajim. Edhe i largohet. Nga se këtu lezër, kjo, kush e ka kriju Allah, unë gjelluala, pytja formulimi është gabum. Se kush e ka kriju kriusin, shikoni këtë, a në gjeni formulimin e gabum, kush e ka kriju kriusin. Fakti që ajo është krijues, spranohet mu ju diskutu, fillim shmëria. Ska fillim, aj. Ska fillim. Andaj në emrin e Allahu të barek e vëtale, el ewel, i pari, djetarë kanë thonë, pësë është ujtë i pari, Pse është qujti pari? Sepse në raport me Zotin s'ka zero. Në raport me Zotin s'ka zero. I pari pa fillim. Andaj fjallë Allahu te bareke ve teala, a nuk e dindin se Allahu ka fuqi për çdo sen? Hinë në këtë kaptim. Hinë në këtë kaptim. Pra më rëndësish ta kuptojmë se Allahu xhelel xhelaluhu, sikur që në kudretin e ti të kaderit, univerzit, njëjtë vepron edhe me shëriatin. Mirë po njerëzit, njerëzit nguta. Prej dobive të cilat i kam përmend djetartë në këtë ajet, është edhe gjithashtu sprova e Allahu te bareke ve teala në ndryshimin e dispozitave. Pra Allahu xhelel xhelaluhu përmendëm në xheratën e kaluar, këtë ajet pse ka pru vëzër? Disa djetarë kanë thonë, e ka pru në këtë kontekst, në surën Bakara, premis, parahyrje, për një bela të se në kam ju ndohë muslimanëve. Dhe ajo është ndryshimi kiblës. Muslimanë, dikun 18 muaj janë falë ka Kutsi. Pasaj ka ardhurdi me falë ka Qabja. Dhe thamë për me paramendu këta dhe zëra, a muni me paramendu tash këtu që sa falë mi këndej, nga se gjithmon historia e shkru më letë, po ta mambe, këta adosh me kuptu këtë mesele, po kur t'vjene ty, e ti se di gajbin e arqëm, këtu është prova. Pra më do dhe zërneve, me në ardhë mas shumë viteve, me thamë, që shë një falë kënej tash, a ne këni më falë. Këtu ndodhë një turbulencë e madhe, që ando ndodhë të? Sot di shanë regu. Andaj, shumë njerë janë dritë, që ka pëndodhë. E Allahu Gjellole e ka pru parahyrje, para përgaditje njerëzve, sahabeve, se do të vjen një ndryshim i madh, është ndryshimi i kiblës. Dhe prej dobive që kanë dhënë dietarët në këtë ajet është se Allahu xhelel xhelaluhu i ndryshon dispozitat për lëvërdinë e robëve dhe gjithashtu për sprovën e robëve. Për sprovën e robëve. Cila është ajo vëllazë? Për shembull, donjëherë ligji ka, domethënë, tri mundësi. Mundësia mu kanë malet, mu bo maran, mu pas kanë maran, mu bo malet, dhe me qene njëtë. Por shemë, u kanë namazi vullnetar, o bo farz, pin malet, maran, pin vullnetarën farz, maran është. Edhe ka dispozitët e se të kanë shku pin maran, malet, dhe ajo është për shemë, o kanë obligim, mi falë, namazët gjithmon me ujë, pas një të gazbitë, te jemumi, pasaj ka zbit, te jemumi, e kështu me ra. Dhe këshumë dispozitat kanë shku pima nalë, pasaj ka, kanë zbrit në nevojët e njerëzve. Dhe ka dispozita, kur janë ndryshu, elementi maran malet së egzistor. Elementi maran së egzistor. Këtu vlezër është prove Allah. Por shembull, ndryshimi kiblës. Me thonë, këtheu këneja, por ty realisht së përbëndi shka, ma fështirë maran. Nëse thuhet këthau ka kutsi apo këthau ka kibla, Qabja, realisht këtu s'ka maran male. Njëj, au këtheve këne andi. Leviza jote nuk o dishka e cila mundet me thonë e këne malet, këne maran, gjatë pas majtës. E kur ka zmi dhe zërë këtë dispozit, këthe nuk ka Qabja, janë ngushtu plët gjoksa. Ndërsa ja udhite kanë shtu i natin pastaj. Ato që janë konë kufër, janë gjytë në kufër. E disa prej muslimanëve kanë fillu dilema, mund që kanë ndodhi, me do, që kanë ndek, para se me ndru, kibla kështu me ratë. E vëzër në abrogimin, thamë, keq preje me rezervat e gjuhës latine, shfuqizimin e kështu me ratë, qëfar ka premsimeve? Sprova Allahot. Në sprova në Allahot. Falu ka kutësi, pasaj falu ka Qabja. Tash ti me mene se në kupton. Shiro dhe zërë, me mene kuptohet abdesi, kur s'ki uj, marrë të jemun. Kuptohet realisht me mene. Nuk kuptohet me mendje pse me dhej, ama kuptohet që kjo ma let. Dimit me thonë tyje, e ke pas obligim, pa tjetër me uj, mila kam, pasaj ka arka thonë, jo, që shiki që shtu, që rapat, vetëm mërmest. Mendja kuptohet që o ma let. Pasaj, në formën e cimit, pse ka po kështoja që tërë meselja. Mirë po, këtha u këndej dhe këtha u këndej, që kupton? Apo, s'ki mund si ti me kap me men. E vlezër, të qështje e neshit Allahu Gjelluala i sëpërovën në robrit. E në Kur'an dhe në hadith ka shumë urdhna janë kësaj kategorie. Thu, pse e banë qështu? Tho që i khulli sa më të imi, rahimahullah, si kur zdo dispozit të kuptojshmi me men, s'kishmi një pas nevoj për pengamber. Ola me kështë prej. Shumë e malë. Mu kanë që ti gjdo sen e kupton me men. Pse duhet pengamberi, vlezër? Shumë, nëse ti gjdo pun e kupton me logik, uj i pijet për me largu e etjen, buka atë për me largu e urien, njeri ju martohet për mushtuhe, e kështë më ra, vishet për tu mbuluhe, e kështë më ra, gjdo sen me logik elaboron. Mirë, ka disa dispozita së një zbërthan me logik. Tho që i khurisë më të imi, mu kanë që gjdo sen zbërthajet me logik, pse ka orë pengamberi? Pra, parandonin dhe zër, tani këto njerës të si të thojnë, kalla, lune pa e kuptu së ne besoj, kalla. Pa e kuptu së ne besoj. E një numër të madhe hadithëve për nga mesam i mohojnë. Por që më për nga mberi së selim ka thënë hadithë sa i, njani për bive të Israelit, qysh ke të elevru tokën e mur lopën, hipin lopë edhe podo me kaleru me lopë. U këthi lopë a ka kë, dhe i tha, o ti njeri, Allah o sum ka kryu në vend kalit. Hadithi sa i Bukhari, shumë njërës thonë, ja, këta se ka thonë, për nësam ja kanë gjitë, biftan. Se për nga meri smërët me thonë kësi fjale. Ta është vëzër, para me ndonë, kështu hadithi e ka plot. Para me ndonë, qëli shko në roli për nga meri se se lem, nësa e lajmë ronë për një lajmë, e dhenë, ja, Resulallah, se kuptojnë a këta. O të shumë, pëse janë për nga meri? Nëse ju kiti kuptoni, çka duhet vetëm të na thon? Vazhdoni në krytë juve, trutë juve bani çka doni apo. Pse? Se ju këtë dini. Pra, fakti që njëri si kupton shumë se ne ka nevojë për pejgamber. Apo ka nevojë për pejgamber. Sikur ti kupton të këtë, kish mi thon pejgamberit, s'kam nevojë për ty. Pse? Po ti çka të folshën e di? Apo çka të folshën e di? E fakti që logjika si kap këtë cenët, këtu vjen menna. Besuam. Pse? Së ne ka. Tho që i khursa më të i mija. Jo që kjo s'ka kuptim logik, po Allah ose ka qelë. Allah ose ka qelë. Pra vëzë, për shemë, a do të kuptojnë anë në khiret, të plot, të plot, pse Allahu e ka ba dyre qate sabah, sabajt. A do të kuptojnë? Të kuptojnë në khiret. Pse e ka ba? Tash, së në kupton. Ato lëvizë që ka banë ti, së në kupton. Apo. Mirë, pa Allahu Gjellë Gjellë në ka sprovu neve me ditazër që si kuptojnë për të na, për të na e testu bindjen. Apo më bindë është i mua, jo. A dhe të Shejhul Islamu të imija dhe i bën Qayyim el-Jauzije se akuzimi i dispozitave të Allahut dhe mohimi i tyre me preteksin se si kuptoj me mendje është akuz për Allahun se ti e gjahil. Allahu në rujtë. Indirekte. Jo direkte. Për shembull, vëllazër, ti me shkujtë njëri i cili është profesionalist. Ke njerëz tonë që janë specialistë këtë punë. Edhe ti shkon edhe i thu, "Ej, ai të di çka të bëjë." Vëllazër, ky reagim kështu te njerëzit çka quhet? Ibn Rajab al-Hanbali tha quhet pa edukat, fuhsh, liksi. Ti më shku mi thoni doktorit, "A jeni veti vetë? Çish e ke qenë njerin? Tu bë operacione. A jeti, a je mirë ti? Kush ka leju vetë kështu?" Shemë me thamë. Qa këshime bërë dhe zërë? Kapin e nxerin njërë se sa ta manki. Pse? Se dihe taj që ka banë aty. Ta një vëzër para me ndo, dë një herë është marë e mi thonë dikuj që ka e të banë. Pse? Se dhe thonë, kjo e di punën e vetë, kjo është specialist për këta, kjo është mjeshtër i kësaj, është i zotë i kësaj. Para me ndo, Allah unë të bare kjo vëtë ala. I cili, para se me kriju një sen, me ilme ka kriju. Me ilme ka kriju. Dhe e din, ku e fillimi dhe fundi i saj dhe qëllimi i saj. Andaj dhe zërë, prej mësimeve, kjo është mësimi ndoshta edhe në aspektin e këshilës dhe vajzit më e madhja, që dhe zërë, mos t'i kundërvihemi me mendjet tona, Korani dhe hadithit për nga mberi së selim. A pa tjetër, kanë me ardhë hadithet dhe ajete, që ti me mendje ki me donë, nuk po muj me lidhune. E, ku të vishë këtu, nuk po muj me lidhë, dërzoju Allahu dhe për nga mberit sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu të ndërrua dhe zërë, ka mërmendje të artë edhe prej mësimeve të tjera, dhe ajo është prej mësimeve që ka mërmendje të artë, është se Allahu Gjellë Gjellë Luhu me nëskhin në ka parlemru dhe diçka. ajo se robi nuk duhet këtë frikë nga ligjet dhe dispozitat e Allahut te bareke ve teala. Pra, për te asoj që du të ta tejkalon me teslim, paqartësin, logike, qka e konë kërqë dispozitave, qka du të bandi qka tjetër? Mësë të këtë frikë. Pse? Se Allah u gjitha ka thotë, manën se këmin ajetin, o nënë siha, ne ti vi khajrin min ha. Ska një dispozit, që ti se kuptone ki paqartësita do këtë eran, vetëm se Allah u vjen me diqka, ose të gjajshme, ose më të mirë sa ja. Pra Allahu dispozitat i zbrit në përputhje me levërdin e robëve. Ajo është levërdin tane. Pra ti qetësoju se krejtë që ka zbrit në Kur'an është në levërdin dhe fitimin tanë. Ti për momentin vetëm si të ditë ka më vjen që ki fitim. E kini pa prindi dhe zëmë. Prindi me fëmijën, që ka banë? A ka mundësini 6 vjeqar, 5 vjeqar, 7 vjeqar me e kuptu insistimin e prindit për me mësu djali dhe vajza? A ka mundësini me kuptu? Po këtë nëna konë fëmijë dhe dë njëherë këna po pyqe, shka insiston këtë këtë shumë? Pro, se ti nuk e kitë hapt atë shumë kanalin me kuptu pse insiston prindi këtë shumë? Ama kur ti bash 30 vjetë, a kupton këtë mesela jo? Tu pse shka insiston ma shumë, aj? E para me ndo Allah u gjellu ala? Para me ndo Allah u te bare kjo vëtala, kura i thotë banët i qëta? I tuk ata, në se marvesh. Se marvesh. Dhe ti e shesin kur ano e prejër kësë, shka o këtu ma betë? Tu pse e ka prej? E ka pre me ilmin e ti në levërdijin tane. Andaj dhe zërët, nga kjo kuptojna se neve duhet jemi me dispozitat qej. Qa do më donë qej? Mos u revolto. Mos tuj, kada, këtu ka dishka të paqart. Letë ketë të paqart, letë ketë edhe kanë që ti se kuptojnë urësien, po kur ti e di se ka zbrit prej Allahot, e din se këtu ka një levërdi, qoftë edhe pas një periude. Andaj, shembulli më të mirë ku e kemi, dhe zërët. Shembulli më i mirë dhe me këta e përfundojna. Shembulli marrëveshjes së Hudejbijes, ku pejgamberi s.a.s. u nis për Umra dhe i dolën prit mushrikët e Mekës dhe pejgamberi sa ul, rezumeja e gjatjes, bani një marrëveshje. Për marrëveshje çka ishte, cila ishte? Mukthi. Për më dozë me ihram. Dhe ndjenja me të kthyer, ndjenja jo në haxh, dhe për më kuptu këta. Vallai ti më mor në udh dikon, ja kem sy më shku. Me dalë dikush bëjtë shka me shku. Plas për i natit, apo? Me gjithë se që jeshka i debotin do shta këtë e këtë. Ves të upo, se me i të mnal? Apo? A para më dhe të sëshat, në qifti i Omer Khattavit, a i nuk atë unisë për dishka këtë e këtë. Me vizitu shpinë Allahot, e para, e dyta i me ke li, ja, vëzër. A jam me ke li. Pra e Bubekri o me ke li, Omeri o me ke li, Ali o me ke li, Muhammed e sëna mu me ke li, të me ke sëna. Pra para më dhe ti do me arën shkup, dikush do të shka me i. Shkupi nuk oj shenjt. Qka thu? Kush më nalë? Apo, ajo, krenaria ekstreme. Tash, Omer Khattabi, vëzër, dije qëndrimi ti, formimi, psiqiki ti i lartë, edhe pengamberi se sellem, aje e she, që po do mu dakordu me shkrujt mu këthije. Ha? Edhe i ka thonë pengamberi se sellem, e lesë të bi Resulillah, e lesë në alel haq, asjen në haq, asje pengamberi Allah, kale bela, po, e kësë mëra. Tani vëzër, kira agimi Omerit, realisht të farë ishte, pa qartësi, qka pëndohet, qka pëndohet, qysh mu këthina komplet, në Medinet kurunisën për përqabe dhe ka qenë njohër që Arab nuk e kanë nalë kërkanë përqabe, vëzër, për nëndohet, veç Muhammedin se selle, se ka qenë regull, edhe zulumqari në të hije, në qabe regull, më se prekë, kur dalë, pasaj me rovesh me ta. Çka ndodh dhe zër aty? I thuhet në kërkesën e mushrikve, shkruje, Bismillahirrahmanirrahim, ata i thojnë, Rahman, Rahim, se njofna, fshinje. Bismillahirrahmanirrahim, se njofna. Qysh me shujt? Shuje, Bismikallahumme, me emën tanë, o Allah, mana tanë, se njofna. E kështë në mëra. Pastaj ka penga mësa me ka shujt me nga Muhamedi i dërguri Allah. A i ka thonë fshinje i dërguri Allah. Su nësë njofna i dërguri Allah. Tani të shkrujt u kanë Aliju radiallahu anë dhe i ka thonë penga mëri së sellem fshinje. E ka thonë se fshinje. Dhe zërë kjo qka pëndohë realisht. Ta shtë hintim si qikën e Aliju radiallahu anë. Që shme fshinje Resulullah. Pro shkajna të munu me nga dëritash. Por me vërtetu që kjo, Resulullah, apo, e të është qysh me fshinjë une, pjesën më të madhe që ka nëna të dhonë këtë mundin që ty. Për jam sa më tha fshinje, ku a fshinje? Fshinje Resulullah. Qka thot Omer Khattabi radhiallahu anhu? Piqit i rastit deri në fund jetës teme, thot kum punu, këtë qka kum punu me la të Allah që atë rastin kër i thash për nga mësram asin në haka. Para më ndoj, këtë jetën thot kum punu me la që ata kër i thash ja Resulullah, asin në hak. Realisht kjo ku këthej e lezer, ata e kuptun masaj se kjo hajre, kjo fethe e kështu mera. Mirë, po për momentin së ne kuptun pse Allahu Xhelalu e bani kështu. E vëzër, çdo kush do ta ketë një moment, një qas ku do të thotë e tash hobo tash. E tash, nëse i dorëzohesh Allahut, çka ton nëse nuk i dorëzohesh, çka dorëzohesh. Lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu Xhelalu Xhelalu të na mundson me këtu Kur'anin, me mësu Kur'anin. Lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti Jon Xhelalu Xhelalu na jap ambicie dhe vullnet për ta lexuar ilmin të cilin Allahu te bareke ve teala ka zbritur në Kur'an. Lutem Allahun subhanahu ve teala që Zoti Jon Xhelalu Xhelalu aty ku ja kemi qelluar Allahut na shpërblem, ku kemi gabuar Allahut na fal. Lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu Xhelalu Xhelalu na jap përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين.